पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। वो कोई विशेष नहीं है कि स्थूल शरीर में मन कहाँ रहता है? मन सब जगह अणु है, सब जगह शरीर में कहीं भी पीड़ा हो जाए, कहीं कांटा लग जाए तो पट पता लग जाता है। मन सोच रहा देता है जो अमुक खड़ा लग गया, अमुक दुख है, अमुक तो ऐसे हो गया। शरीर में सब जगह मन रहता है, सब जगह अणु प्रमाण महद प्रमाण और मध्यम प्रमाण मध्यम प्रमाण का है। मध्यम परिमाण में आता है क्या? हाँ ऐसा आता है, जैसे कहते सूक्ष्म आता है, परंतु ये सब जगह रहता है। कहीं भी कांटा लगे, कोई व्याधि हो, कोई आफत हो, तो तुरंत मस्तिष्क में खबर देती, खबर देता है मन। ऐसे बुद्धि है, बुद्धि है, ये भी सब जगह रहती है क्या? हाँ सुन, ये एक ही तत्व है, उसे एक ही तत्व को जब विवेक शक्ति होती है उसको आदर करने में बुद्धि काम करती है, और सुख और दुख को मन बचपन होता है, और मैं करता हूँ, भोगता हूँ, ये अहंकार काम होता है। तीन काम है, एक अंतर एक ही है, चार मान चतुर्थ मदन बुद्धि और अहंकार चित्त मन चित्त अहंकार चार, ये चार एक ही है, वो चार रूप है। आत्मा भी शरीर में सब जगह रहता है और मन बुद्धि भी सब जगह रहते हैं, तो इनकी व्यापकता में कुछ तो अंतर है। आत्मा शरीर के बाहर भी है, फर्क है। ऐसे फालतू बातें मत पूछो, ऐसे कोई मतलब नहीं आपका। आप साधन की बात पूछो तो ठीक है, क्यों समय ज्यादा सुनूंगा। दूसरा प्रश्न है कि यदि गायों की रक्षा में या किसी प्राणी की रक्षा में यदि प्राण चले जाए तो मुक्ति हो जाती है या परम धाम मिल जाता है क्या? मैं भाव के अनुसार है, उसका जैसा भाव होता है सो होगा। बहुत सामान्य प्रश्न है, गीता याद करने की बड़ी अभिलाषा है लेकिन याद करना कठिन होता है, क्योंकि भजन करने का समय उसमें छोड़ना पड़ता है, तो भजन करना और गीता का पाठ याद करना इन दोनों में बराबरी है कि कुछ अलग है? मैं मन ज्यादा लगे बढ़िया हुआ, जितना प्रेम हो उतना ज्यादा फल होगा। नाम जप करो, कीर्तन करो, गीता पढ़ो, ज्यादा मन तल्लीन हो जाए वही बढ़िया हो जाएगा। कोई साधन करो, किसी साधन से भगवान मन आजाद लगे और वही पैसा पैदा हो, वो बात ठीक है, कोई व्यापार जिससे मन ज्यादा लग जाए वो बढ़िया, जिसका जिससे ज्यादा मन लगे वो साधन बढ़िया, वो साधन बढ़िया हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। हम और क्या बता, क्या आप ही के मन की सुनना था। हाँ बताओ मैं क्या सुना। हमारे मन में तो एक ही बात आती है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, बस एक ही, और फालतू नहीं। उसकी प्राप्ति कैसे हो तो उसके लिए विशेष जागृति, उद्गंठा, प्रेम, उसके बिना रहा न जाए, हरि हरि बिना रहे और न जाए, ऐसी बात हो जाए। चितने लगे खाने में, पीने में, रहने में, सोने में, जागने में मन नहीं लगे। एक भगवान में चिंता, एक भगवान गई, एक लालसा मन में धारो, एक लालसा। ये बढ़िया चीज है, मौका है भाइयों बहनों। ये समय चाह रहा है, मौत आ रहे न देख, ऐसे आप करो नहीं कब करोगे। खास काम इसके लिए मानव शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। वो कमा छोड़ दे तो क्या करोगे। ये छोटे बने आखिरी बात नहीं है, कहाँ जाएंगे, क्या दशा होगी पता नहीं। ये सावधान हो तब तक तत्वतः लग जाओ भगवान में, प्रार्थना करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, जिसमें जितना ज्यादा मन तल्लीन हो जाए भगवान में ऐसे काम करो, और लग जाओ सच्चे हृदय में। मेरी तो ये प्रार्थना है। मैंने कहा अभी मेरा कहना मान लो, मैंने बहुत ही बातें कर दी थी जो मेरा मन नहीं करता है, ऐसी बात मैंने कह दी थी। हुक्म मान लो कि मैं नहीं चाहता हूं ऐसा, मैं आपका अगर मन लगता हो तो मान लो, भगवान मन लगता हो तो हम भोग लेंगे। खरीदे माना प्रार्थना, मानो प्रार्थना हमारी। इसमें लग जाओ बस सच्चे हृदय से। भोजन कर लिया, तीन बात है, भूख लगे भोजन कर लिया, पैसा पी लिया, नींद और सो गए, और अपने हरदम भगवान में रखो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो। इनमें जिनमें मन लागे भगवान वो ही कर दो, हरदम भगवान में लगे रहो, बड़ा पार होगा अपना भगवान से। यही प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं। सच्चे जैसे लग जाओ सबसे हमारी यही प्रार्थना। एक ही बात है, पता नहीं मन कब मौत आ जाए, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। मौत हरदम खुल ली है, मरने से पहले पहले काम करना है, निको कैसे बचाओ, और बाद में चित कैसे लग रहे हैं। एक ही बात है, परमात्मा की प्राप्ति हो सच्चे हृदय से, दाम लग जाओ ठीक हो जाएगा, सब गांव ठीक हो जाएगा। एक ही बात है, एक ही हरदम भगवान में वो है, नाथ हे नाथ, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रार्थना बहुत बढ़िया, प्रार्थना बहुत बढ़िया साधन है। हृदय से प्रार्थना करो, जैसे भगवान से कहो, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो मेरा मन भगवान पर लग जाए, आपके चरणों को मेरा मन छोड़े ही नहीं, ऐसी कृपा करो, ऐसे भगवान मांगो, भगवान देते हैं, जबरदस्ती देते हैं भगवान, जबरदस्ती कल्याण करते हैं, सब करते हैं भगवान। बहुत उसमें भगवान ने समझदार एक समय सच्चे जैसे लग जाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ आपके जो मन में आवे वैसे ही पैर तुम लो जैसे मन में आवे ऐसे ही आप में लग जाओ भगवान का संबंध हमारा नित्य का है ईश्वरांश जीव अविनाशी ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध है इसमें पिता है हमारा सब देवता है ईश्वरांश जीव अविनाशी सच्चे ईश्वर सच्चे हृदय से मन में रह जाओ आना जाना हो असंग दरवाजे पर असंग दरवाजे पर आदमी रहना चाहिए जाना हो तो गली गली पड़ी उठे बीच में क्यों आओ सत्संग बीच में आवे हमें तो भैया बहुत बुरा लगता है आप भी आप जाना गली पड़ी सोड़ी मेरे में कोई मना करने वाला नहीं आपके तकलीफ नहीं हमारे भी तकलीफ नहीं ऐसा काम करो सीधी गली पड़ी सीधी सबने बीच गलाने में क्या दादा है क्या इसमें लाभ होता है यार उसमें क्या हानि होती है एक राय में बदल गई अगर एक कमरे में बारे एक कमरे में बारे गली पड़ी ऐसी थी मैं आओ जाओ को कोई मना नहीं करता तुम्हारे भी तो नहीं ऐसा कृपा करो अरे आदमी शरण सावधान कर दो पार जाना होती है नहीं मर जाओ कोई हो सबको दिखा रहे आप सबको कह दो कहीं पर आप बीच बताओ तो गए में जाओ रोक दो वही गए में जाओ वही रोक दो कहीं में जाओ आपके तकलीफ नहीं हमारे तकलीफ नहीं दोनों का आराम हो जाए बीच में छेड़ दे जाए हमें बुरा बहुत लगता है भाई हम चलते नहीं करोगे आप मान लो जितने बैठो आप कहना जाना हो तो जाना बैठा हो बैठ जाओ जाना है तो भले भी जाओ पास में गई पड़ी है ना आपको कोई मना करे ना कोई हमारे आफत हो सब काम ठीक हो जाए दरवाजे हमारे भी आदमी में तय करना चाहिए जाना है पार तो वहां जाओ गली में पहुंचाओ यहाँ जो आदमी देखो सब सबको कहता हूँ सब कोई स्त्रियों को आज पुरुष हो सबको कहता हूँ जाना हो तो कहीं हो जाओ कहीं पास में पड़े फिर हमारे पीछे क्यों करो कृपा करो आवे जाओ कह तो कृपा करो मेहरबानी करो हाथ जो भी कर गए कृपा करो बीच में से मत करो आप उदीन है मामूली मेरा उदीन है बहुत बुरा अरे मेरे सामने उठ जाओ बहुत बुरा लगता है आप लोगों से जाए तो आपको भी दोष नहीं लगेगा नहीं तो सत्संग के बीच में जाते हो पाप लगेगा पाप भिक्षेप होता है निरो तो कोई अरे पास में नहीं पड़ी गली कोई दूर नहीं है पास में पड़ी है इन मकान के बाहर ये मकान लाने से आगे उठो कोई मना नहीं करेगा बीच में क्यों आओ कृपा करो आपके भी विक्षेप हो हमारे भी विक्षेप हो इत्यादि में विक्षेप हो दोस्त ऐसा मत करो मत करो मत करो भाई जाओ कड़ी फड़े चौड़े सब है स्वाभाविक क्या बाधा लगती है आपको? भेष में आओ, भेष में जाओ, ठीक नहीं है। आप विचार करो थोड़ा, आप सोचते नहीं, थोड़ा सा आप विचार करो तो बात ठीक थी, समझ में आ जाए, कहीं आने जाने की कहीं पर जाओ, बीच भाग नहीं आओ, कहते विक्षेप होगा, दोष लगेगा, दोष से बचो, आप बचो। मुझे आते ही जो आदमी देखो कि बैठोगे जाओगे, जाओ तो जाओ, बैठो तो बीच में जाओ, जाओ तो जाओ, किनारे पर बैठो। महाराज जी दोनों तरफ रस्सी लगाई हुई है, इधर भी और इधर भी आदमी, दोनों तरफ रस्सी बांधी हुई है, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे गेट तक रस्सी बांधी हुई है, और इधर भी रस्सी बांधी हुई है, दो दो आदमी खड़े हैं, उनकी बात भी नहीं मानते, उनसे झगड़ा करते हैं, बीच में जाते हैं। डंडा डंडा डंडा खटने मांग लें, एमएलए मांग ली, मोडा और मांडा डंडे सिंह में पूछ में सिंह पूछ पा रहा है, मांडा और मोडा सब कह दो, थारा जी मिले भी नहीं, महाराज जी में थारा वादा मारे वादा दोनों ने बाधा मिटे, आपने कोई रसा है, ये बीच में आने में क्या रस आता है आपको बताओ, गए पड़ी सीधी सीधी, आओ जाओ जो आओ जाओ, बीच में आकर जाना, बीच में जाना बहुत बुरा लगता है। और ऊटने वाले भाई किनारे बैठो, चुपचाप और उठ जाओ, नहीं उठना नहीं बैठो, यहाँ बैठ गए तो फिर उठता नहीं, सत्संग मंद में जीते उठता नहीं, एक बार गए दो बार गए कितनी बार करनी चाहिए, कई बार सूचना दी है। सूचना नहीं पटुचा भाई भगत में सूचना दी भाई वो दूरी में, ये कहते हैं महाराज जी अभी उठ के बैठ जाओ, जिनको परेशानी हो वो अभी उठ के किनारे बैठ जाओ, किनारे बैठो, लाउड स्पीकर लगा है वहां भी सुनाई देता है, मंदिर आदि बैठो, मंदिर में उठ जाओ, यहाँ शांत है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ के ऊपर अब नया आदमी होगा, कुछ कुछ कहें कौन आएगा, आप निगरा रखो, आप निगरा रखो, सब भाइयों को एकदम शो करना, सत्संग आओ तो बैठे में और बाप पूर्ण जाना है तो करीब जाओ, सीधी बात है, सरल बात है, बाजा बाजा बताओ, आपके इनमें तकलीफ होनी तो बताओ, बोलो उठ जाओ, बोलो तकलीफ दो, आपके कोई बाधा आती हो तो बोलो, मारे बाधा बिल्कुल अब है, अरे आप नहीं बाधा रहे, मारे बाधा रहे, दोनों शौक सफल दोनों ठीक हुए, बाधा ही पड़ गया, आ जाओ, कोई बाधा नहीं, वहां पेज में आओ, मनुष्य को खुद को शर्म आनी चाहिए, मनुष्यों के भीतर बाहर है शर्म आनी चाहिए, शर्म पर शर्म बाहर आदमी है, आप कोई अच्छा आदमी बीच में क्यों आएगा, सत्संग बीच में आया बैठ जाए बीच में, कृपा करो, इन किनारे आदमी बैठे वही कह दो किनारे बैठे ही सत्संग बैठा है जाना जाना तो जाओ संग बैठा जा जाओ, वहां भी कह दो या भी कह दे पार जाना है तो गरीब हो जाओ, सत्संग बैठा तो आ जाओ, किनारे बैठे भाई बहनों को सब कहना है, सब आप ही पहरेदार बन जाओ, पहरेदार आप और भी कौन से जाना बताओ, दूसरे आम कहाँ से लावे, अब बेच बेच ले जाओ, शर्म नहीं आवे इनको, बेचो उठो मत, अगर उठना हो तो किनारे बैठो, किनारे वहां बैठ जाओ, हमें पता ही नहीं लगे कौन उठ गया कौन बैठ गया, बाधा मत दो भाई, सहायता नहीं करो तो थोड़ी कृपा है, दादा थारी छा कुतम न छोड़ा है, आप हतमत करो, आप हतमत करो, आप हतमत करो, आप हतमत करो, दुख मत दो रे भाई, दुख मत दो, दुख मत दो, दुख का दो तो भाई तारे सावचेत हो जाओ, भोगना पड़ेगा, कृपा करो, खुला जाओ और कोई मना करने वाला है ही नहीं, अरे आए लाइन से कृपा मारे घड़ी बड़ी तो मन करे बीच में होगा जाना, बीच में आना शर्म की नहीं आती है, अब शर्म आनी चाहिए, भले आदमी तो शर्म आती है, किनारे पड़े कह दो भाई मैं कोई होगा नुकसान, आप यहां बैठा है तो आ जाओ, जाना है तो कर रहा हूं, बैठा तो रहो, प्रेम से आदर से हाथ जोड़ कर नम्रता से, नम्रता से प्रेम उन्होंने हाथ जोड़ कर और पार जाना है तो घड़े में जाओ, यार बैठा है तो आ जाओ, बैठो मेरा जगह बड़ी बार है, एक तरफ बैठ जाओ, बताने लगे इतनी बात तो मान लो, इतनी बात भी आप नहीं मान सकते तो क्या बात मानोगे बताओ, हम तो अपने विचार से हमारे आवाज से बढ़िया कहते हैं, हमारी नियत तो ऐसी है भाई, भूल दो तो माफ कर देना, नियत हमारी दूध देने की नहीं है, पाप करने के नहीं है, दर्शन में जाने के नहीं है, हमारी समझ नहीं है, आपको बताते हैं कृपा करो, बैठा तो बैठ जाओ, जाना हो तो जाओ, इतनी बात है, हरेक भाई बहन को उसी तरह कह पार जाओ तो न जाओ, और बैठो तो समा जाओ, इतनी बात है, और भगवान में लग जो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये लग जो भक्तों का चरित्र पढ़ो, सत्संग की बातें सुनो, और सुनो और समय में सत्संग की बातें अच्छी अच्छी पुस्तकें है जगह पढ़ो, सबके लिए लिखा है, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो सबके लिए, कृपा करो भाई कृपा करो, आप मत करो, शांति सुरक्षा समय शांति के बीच होकर जावे बीच में आवे तो उसका हर्ज क्या है, हर्ज बताओ, नया नया आदमी आवे और नौकरी बना कर देना, सत्संग बैठो तो जाओ, जान पा जाओ तो जाओ, हरेक भाई को हरेक बहन को कहने का अधिकार है, पार जाना तुम जाओ, सत्संग बैठा तो हो खूब प्रेम से आराम से आदर से पदार्थ बैठा सकते, या जाना हुआ तो बीच में मत जाओ। और हरदम भगवान वाले हो जाओ। अरे काम नहीं, काज नहीं, दुकान नहीं, कोई नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हर समय में हे नाथ हे नाथ हे नाथ प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान से प्रार्थना करो सच्चे हृदय से, रो कर ये भगवान से को मैं भूलू नहीं। रो कर भगवान से कहो, हूँ बंधु जाकू सदा सबके सुने पुकार, अर्ध कीट पर दंगलो ब्रह्मा जी और कीड़े के समान, अर्ध कीट पर दंगलो भगवान बरतार, सबके सुने पुकार, सबके सुनते हैं भगवान। उमा राम समेत जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहि, कोई असमर्थ नहीं है। उमा राम समेत जग माहि, थोड़ा सा शिचरा दो, थोड़ा कृपा करो, बात पूछने पूछो प्रेम से, सच्चे हृदय से भगवान हे नाथ हे नाथ, आप में कैसे मन लग गए, मेरा मन लगता नहीं मना, हे नाथ समझ हूँ मन दो जाकू सदा, वो सबकी सुने पुकार, अर्ध कीट पर दंगलो कीड़े से लेकर ब्रह्मा तक, अर्ध कीट लो पंजलो भगवान बढ़ता, खूब सच्चे जैसे प्रार्थना करो। भाइयों मौका मिला है, यह समय आ रहा है, मौत नजदीक आ रही है, हर क्षण मौत नजदीक आ रही है, जितनी जो उम्र थी उतनी तो बीत गई, अब कितनी रही है पता नहीं है, आज ही मना पड़े कल मना पड़े, आज काल पर और आप बाता करा और नहीं आप करती हुई, और सच्चे देश लग जाओ, आपके फायदा मेरे फायदा दुनिया का फायदा दुनिया मात्र का फायदा होगा, भगवान में लगने वाला दुनिया मात्र का फायदा करता है, बड़ी भारी सेवा करता है भगवान लगने वाला, रुपयों से हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करे भी ऐसी सेवा नहीं होती, जैसी सेवा एक भगवान में लगने से दुनिया मात्र की सेवा भी, दुनिया मात्र की, यथा तरोर मूल निशेष लेना तृप्यंत तस्कंद भुजो मूषा का, मूल में जो देने से ये बड़े बड़े तना यहां से लेकर छोटी टहनियां तक पत्र पुष्प फल सब मैत्री पहुंचते, केवल जन्म जलने से ऐसे भगवान के याद करने से दुनिया मात्र को शांति पहुंचती है, दुनिया मात्र की सेवा होती है, अरे कोटी ले गया पैसा अपना खर्चा लगता ही नहीं, पैसा पड़ता ही नहीं, भगवान की बात को सर्वान नमच्य दे दिया, सब पूजन हो जाएगा, एक भगवान देव जो मौका बार बार नहीं मिलता है, ऐसी कृपा करो, एक भगवान ने जो वर्ष तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपना मोहन बुहार, अपना शुद्धि करो, राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ हे नाथ, आपको बोलो नहीं, हे नाथ मेरे द्वारा किसी का भी अहित न हो, किसी किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, दूसरों दुख ना हो, ऐसी सेवा करो, भगवान से प्रार्थना करो, किसी को दुख नहीं देता है वो, दुनिया मात्र की सेवा करता है, भगवान सेवा करने का है। तरोर मुगल से तृप्य नितोषा था, कितनी बढ़िया बात है, मात्र प्राणियों की सेवा करता है सबकी, बड़ी भारी, अरे खर्चा कोड़े नहीं लगाता नहीं, लाखों करोड़ों में निकल गए ऐसी पूजा नहीं कर सकता, जैसे पूजा होती है भगवान को याद रखो, भेजो मत जाओ, भेजवा ने क्या आपको रस आता है मैं समझ में नहीं आवे, अब क्या क्या रस मिलता है पता नहीं, कृपा करो कृपा ब्रत खूब ब्रत माना मुझे लो भाई, कई दिन गाओ 3 मिनट ऊपर हो गया है, सब करो प्रेम से मन लगा कर, आप देखो ही मत, कोई आओ कोई जाओ देखो ही मत, आप तो भगवान रह जाओ, अबे आया गांधी में सीख लिया ऐसा कई दिन शांति से कोई भी सेव नहीं हुआ, आने जाने वाले छात्रों में कृपा करे कृपा कृपा करे कृपा करे कृपा करे, क्या कभी शांति है तो आनंद है स्वाभाविक, एक बीच में आए गए खेल में धूल डाल दी है।